Simahum fi vücuhihim min eseri sucud ayeti kerimesinde bahsedilen secde izi nasıl anlamalıyız? Ayeti kerimede secde izi denmesi ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin alameti farikasının secde olmasından dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değişik teklifat-ı şeriye karşısında onu yapanlara ahiret itibariyle, onların manevi hayatları itibariyle değişik şeyler hep vaat eder. Bildiğiniz gibi bazıları farklı anlamış olsa bile ümmetimi abdest uzuvlarındaki nurdan tanırım buyuruyor. Demek ki burada bir abdest alıyorsun, orada nuranileşiyorsun. Onu da böyle avraçlar gibi beyazlanmış vuzu şeklinde düşünme. Bu bir hilkat garibeliği olur, çirkin olur. Biz de dua ederken, yüzümüzü yıkarken Allahümme beyid ve çibinurke yevme tebiyyatu hücum ve tesvedü hücum. Farklı versiyonları da var. Allah'ım yüzümüzü beyazlandır diyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüz beyazlığı ilerine kastetmiş de şayet. Ahirete ait bir gökçeklik demektir o, bir güzellik demektir. Bir alameti farika demektir. Orada farklı olarak kendisini hissettirecek. Kollar da öyle. Şimdi bunu Ebu Hüreyre anladığı şey, kolunu nereye kadar yıkarsan oran bir nuraniyet kesbedecek. Bunun için omuzlarına kadar yıkıyordu. Bazı sahabiler buna karşı çıkıyorlardı. O meselenin öyle anlaşılmaması lazım geldi, üzerinde duruyorlardı. Ebu Hüreyre'nin biraz zahiriler gibi her şeyi zahiri naslara hamlederek yorumlaması belki o dönemde zahirilerin hatası gibi bir hata değildi ama fakat muhakkikin ashaba göre öyle anlaşılmaması lazımdı. Onları ahirete havale etmek lazımdı. Yani burada dediğim bir şey, burada ettiğim bir şey, orada senin karşına Cenab-ı Hakk'ın farklı bir lütfu olarak çıkıyor. Bir cennet ağacı olarak karşına çıkıyor, bir cennet ırmakı olarak karşına çıkıyor, bir cennet köşkü, villası olarak karşına çıkıyor. Ve onlar sizin buradaki köşklerinizden, villalarınızdan, ırmaklarınızdan çok farklı. Mesela bir havuz olarak bir şey karşınıza çıkıyor. Ağzımıza su verirken demiyor musunuz? Allahümme eskini min havdi nebiyke ke'sen lazıma ve ba'de ve ebeda diyoruz. Oysa ki buradaki havuzlardan içtikçe içersin yani. Orada bir içince artık susamıyorsun. Fakat aldığın her şey zevk için, lezzet için, haz için içiyorsun. Şimdi farklı demek, mahiyet farklı bunun. Burada hidrojen, oksijen filan değil. Sen de o değilsin esasen. Bugünkü mahiyetinde değil. Bizim ne şekilde yaratılacağımız, ne şekilde haşır neşredileceğimiz, ne şekilde bir maadın bizi beklediği mevzuunda kesin hükümlere varmamız doğru değil. Onları ilmullah'a havale etmek lazım, bilemeyiz. Şimdiki halimizle yaratılmadan evvel bize sorsalardı nasıl böyle bir şey filan, nasıl bilemezdik bence. Aynen ahirete ait mahiyetimiz, mahiyet-i nefsül emriyemiz mevzuunda da net bir şey söylememiz mümkün değildir. Biz bizliğimizi hissedeceğiz, yaptığımız şeyleri hissedeceğiz ama bugünkü fiziki kimliğimiz çerçevesinde değil. O farklı bir mahiyet alacak. Ona tamamen iyonlar aleminden filan deseniz yine yanlış olur. Partiküller aleminden deseniz yine yanlış olur. Elektronlar aleminden deseniz. Esir hal eter. Eter altı deseniz yine yanlış olur. Bilemeyiz biz onları. Yani Allah bu eşyayı hallac eder. Başka bir mahiyeti icra eder. Sizin fiziki bütün mülhazalarınız alt üst olur. Kimyanın kuralları alt üst olur. Allah bu Celle Celaluhu onu yaratır. O güzellikler de ahirete ait bir kısım güzellikler olacak. İşte mesela burada çektiğiniz sıkıntılar orada ferah feza bir hayat yaşamaya vesile oluyor. İsvaul vudu bir şeye sebebiyet veriyor. Namazı tadili erkanla kılma bir şeye sebebiyet veriyor. Namaz ahiret veya kabir berzah refikliğine dönüşüyor. Aynen öyle de secdeye eğilen alınlar, onlar kendilerine göre bir gökçeklik kazanıyorlar, bir güzellik kazanıyorlar. Yani insan tabi olarak namaz kılarken belki bazılarının alnında böyle namaz izi belirebilir. İnsan bazen öyle alnındaki secde izi onu caka mevzu yapabilir farkına varmadan. Nefsimiz çok ayardır. Kendi içinden böyle çok namaz kılıyor olduğunu karşı tarafa hissettirmede kullanabilir onu. Bu açıdan ihtiyatlı olmamız lazım. Yani bir nefis taşıyoruz. Bir benlik taşıyoruz. Bir iç bir kısım problemlerimiz var. Gururumuz var, ucubumuz var, fahremiz var. Kendimizi ifade etme gibi zaaflarımız var. ne kadar tutarsızsak, ne kadar böyle devrilmeye mühiyya bulunuyorsak o kadar kendimizi böyle sağlam kaideler üzerine yükleme gibi bir zaaf yaşıyoruz her zaman. Bu açıdan da bence sonra kendi aleyhimize olabilecek şekilde o secde eden alnımızı o işte kullanmaya meydan vermemek lazım. O mevzuda nefse malzeme bırakmamak lazım. Nefsin kullanmasına fırsat vermemek lazım. Bir gün bir boşluğumuza rastlar kullanırız onu. Sesini kullanır insan, sesini duyurur çevreye, kullanır sesini. Bir şey okurken sesiyle kendini ifade eder, kullanır. İradesiyle onu bastırması lazım. Rabbi ile münasebete geçtiğinde ki tavır değil de halkın içinde olunca farklılık sergiler orada. Durur uzun boylu secdede, durur uzun boylu rükuda, durur uzun boylu ayakta ve kendini ifade eder. Allah'ı ifade edeceği bir yerde, bir zeminde kendini ifade etmeye kalkar. Ve dolayısıyla namazı berbat eder. Berzah aleminde namazın ona cevabı şudur. Beni berbat ettin, Allah da seni berbat etsin. Bu açıdan da nefsin malzeme olarak kullanacağı hiçbir şeye meydan vermemek lazım. Onun eline o dokümanları verdiğiniz zaman boşlukta olduğu bir dönemde bir anda onu kullanabilir. Kaldı ki hani biz hep kendimizi nefyetmekle mükellefiz. Yani nefyi nef ispattır diyor. Ve mesleğin esası tevazudur, mahviyettir, hacalettir. Alındaki o şeyi de çok secde ede alında siyahımsı veya kahverengi bir rengin belirmesi demek değildir. Belki bazıları hakikaten çok namaz kılıyorlardı. Kuma secde ediyorlardı veya sert cisimlere secde ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hücre-i saadetlerinde hasır seriliydi. Ve gittiği başka evlerde de hasır seriliydi. Mesela malum bir sahabinin evine gidiyor. Hasır biraz kirlenmiş. Orada su döküyorlar üzerine, yıkıyorlar. Kamıştan mı örüyorlardı? Cilden mi örüyorlardı? Neden örüyorlardıysa hasırdı. Çok namaz kılıyorsa bir insan her gece 50 rekat, 100 rekat namaz kılıyorsa şöyle böyle o istemese dahi alnında iz bırakabilir. Onu düşünmeyebilirlerdi o zaman. Hem çok namaz kılma, hem üzerinde onun izinin görülmemesini sağlama. Hem çok ibadet etme, hem ibadet yorgunluğu isar etmeme. Hem çok oruç tutma, hem çok oruç tutuyor gibi görünmeme. Bu iki şeyi bir arada yaşamak lazım esasen. Çünkü bir, Allah'a karşı ne yaparsak yapalım azdır o. Onu çok göstermemek, insanların gözünde büyütmemek lazım. Bir ikincisi, Allah'a karşı yapılmış bir şey, o zaten görüyor senin yaptığın şeyi. Alnında iz olsa ne olur, olmasa ne olur? O namazın senin, rükûnun, secdenin, ellerini yere koymanın, yedi uzu üzerine secde ediyorsun. Parmaklarının ucunun da o secdeden nasibi var, dizlerin de o secdeden nasibi var, ellerin de o secdeden nasibi var, alnının, burnunun da o secdeden nasibi var. Ve bunların hepsinde oluşan bir kısım hususiyetler vardır. Belki renkler üstü renkler vardır. Desen üstü desenler vardır. Ama bunlar Cenab-ı Hakk'ın görebileceği, melaike-i kiramı müşahede edebileceği, buğutlarda görülebilecek, müşahede edilebilecek şeylerdir. Madem Allah görüyor, onları biliyor, insanlara göstermenin alemi yok ki onu. Allah'ın gördüğüyle iktifa etmek lazım. Allah'ın gördüğünü, bildiğini yeterli bulmak lazım. Allah'ın görüp bilmesine inandıktan sonra başkalarının görmesine, bilmesine ihtiyaç duyma, Allah'ın görmesini yeterli görmemenin ifadesidir. Oysa ki biz her yerde diyoruz, ve kefa billahi hasiba, ve kefa billahi vekila, ve kefa billahi şehida. İşin hesabını görecek olarak Allah yeter. Şahit olarak Allah yeter. Bilen olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter. Şimdi bir taraftan Allah'ın yettiğine inanacaksın. Fakat beri tarafta da bir kısım emarelerle, izlerle, çizgilerle, tavırlarla, davranışlarla, öksürmelerle, kendini ifade etmelerle onun yetersizliğini ortaya koyacak, insanlara da kendini anlatmaya kalkacaksın. Bu açıdan alında öyle bir iz değil de Allah'ın göreceği, belki meleklerin gelip böyle şapır şapır öpebileceği bir alın bu. Onların görebileceği bu utta, derinlikte, beşinci boğutta, altıncı boğutta bir gökçeklik, bir güzellik, bir görkem ifade etmesi esas şayani takdir olan odur. Uhrevi güzellik diyebilirsiniz. Meleki bir güzellik diyebilirsiniz. Melekuti bir endam diyebilirsiniz. Bir kâmet diyebilirsiniz. bir nasiye diyebilirsiniz. Bu da meselenin bir yanı. Diğer yanı baş ayak aynı noktada birleşince orada o Cenab-ı Hakk'a en yakın olma rampasıdır. Akrabu ma yekunul abdu min rabbi fehuve sacidun. Böyle Allah'ın dimdik yarattığı ve belki dik durması gerekli olan çok yerler bulunan bu insan, tabiatında biraz da dik durma olan bir insan, burnunu dikme olan bir insan, bir varlık, bir canlı, bütün mahiyetindeki bu şeylere rağmen hayır diyor. Allah büyüktür, ben de küçüğüm. Yere kapanması, küçüldüğü ölçüde onun, tevazu gösterdiği ölçüde, iki büklüm olduğu ölçüde, ayaklarını bastı aynı yere, başını bastı ölçüde çok önemli. Bir de genelde secdegahları düşünürken çok defa biz başımızı, burnumuzu koyduğumuz ve ağzımız orada bulunan şeyleri teneffüs ettiğimiz yer, daha önceden ayağımızı bastığımız yer oluyor. Düşünün, kumda gezmişsin, sonra da gelmiş üzerinde secde etmişsin. Bu bir nefsi insanın mahiyetini hafife alması adına çok önemli bir hamledir. İşte o hamleyi yaptığından dolayı alındaki o güzellik secdeye bağlanmış oluyor. Rükuda da ayrı bir güzellik vardır ama rükû secde kadar tevazu, mahviyet, hacalet ifade etmez. Öyleyse bu işin sırrı anahtarı tevazüde, mahviyette, hacalette, kendini iki büklüm hissetmede Allah karşısında kendini yok farz etmektedir. Hakikaten insan vicdanı secdede bunu öyle duyuyor mu? Belki secdeyi çok yapanlar onu da duyuyorlardır. Yani işin arka planını duyuyor, hissediyorlardır. Gerçekten secdenin ulular vurusu sonsuz karşısında insanın sıfır olduğunu ifade etme adına bir mana vardır ki ancak o secdede duyulur. Onu insan vicdanı duyuyor sonra da şayet, işte matlub olan da odur. Onun dışında emare ve iz aramamak lazım. Burada sizin yaptığınız şeylerin iz bırakması öbür aleme bırakılmalı. O izler öbür alem itibariyle değerlendirilmeli. Bir şey ifade ediyorlarsa bence bizim için öbür alemde o şeyi ifade etmeliler. Çok namaz kılanlar, imkanı varsa çok namaz kılma şeyini çevrelerine ifade etmemek için alınların altına yumuşak bir şey koysunlar. Yoksa biz alnımızı böyle sert taşlara bile süreriz Allah için. Ayrı mesele. Fakat onun makbuliyetine dair sahibi şeriattan bir şey olması lazım. Eğer o alnınızı nasırlaştırmayın demişse bence o mevzuda hassas davranmamız lazım. Ha bizim çare olarak ortaya koyduğumuz şey o mevzuda acaba böyle bir nas var mı? Mesela ipek koyun, yumuşak bir şey koyun. Yoksa o sizin tercihinize kalmış bir şey. Yani zorlamayın. İz arayış içinde olmayın. O iz Allah'ın bileceği bir izdir. Ve onun bilmesiyle iktifa edin. Namaz kılanların yüzlerinde bir imrendiricilik olabilir. Bir gökçeklik olabilir. Bakınca hakikaten Allah rızası için namaz kılan bir insan başkaları üzerinde müessir olabilir. Bu da demek manevi bir şey yani. Secdenin onların yüzünde, alınlarında, burunlarında bıraktığı iz karşı tarafa tesir ediyor. O bakımdan zaten simahum fi vücuhim, sima diyor. Sima yüz demek değildir, veç değildir. Onların simaları, karakterleri, belki esas gerçek kimlikleri, Allah nezdindeki hüviyeti asliyeleri onların yüzlerindedir. Tabakatta okuduğumuz gibi, o ricalde okuduğumuz gibi, yani yüzlerine, çehrelerine bakınca اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ. Görünce onları Allah'ı hatırlarsın. Gözün ifade ettiği manalar, dudakların kıpırdanışında ifade ettiği manalar, yüzün tekallüslerindeki manalar, bakıştaki enginlik, bütün bunlar hepsi Allah'ı ifade eder. Her zaman ayyar olan, mekkar olan, gaddar olan, aldatan nefse malzeme vermemek lazım. İnsanın öyle bir hesabı yoksa, öyle bir düşüncesi yoksa, onun o alnındaki nasırın, o siyahlaşmanın, grileşmenin, kahverengi bir hal almanın ahirette çok önemli bir manaya bürüneceği mülazasıyla o işi yapıyorlarsa mazur olabilirler onlar. Hiç akıllarına gelmiyor olabilir. Fakat o ayyar, o mekkar, o gaddar, o aldatan nefse karşı innen nefsel emmâretun bisû, malzeme vermemek esas eline, kullanabileceği argüman vermemek, tedbirli hareket lazım. O açıdan ihtiyatlı olmamız lazım. Hani bir menkıbe size bahsetmiştim. Bir kari halkı çok böyle civan mertmiş. Gelen misafirlere çok iyi bakarlarmış. Fakat bunlar gece çok süratli birdenbire mesk olur. O misafiri misafiri hepsini yerlermiş. Belki bazen birbirlerini bile yerlermiş. Bir misafir gitmiş bunlara. Yedirmişler, içirmişler, bakmışlar. Adam hayran bırakmışlar. Adam gece de onlarla kalmayı kararlaştırmış kendi kendine. Bu güzel insanlarla bir gece geçireyim demiş. Onu yüksek bir ayvanın üstüne çıkarmışlar. Merdiven koymuşlar. Merdiveni de yukarıya çek demişler. Biz gece hepimiz kurt oluruz. Seni yemeyelim. Yani yedirdiğimiz şeyler karşılığında seni yemeyelim. Burada esas bu üsture, bu menkıbeden çıkarılmak istenen mana şudur. Yani insanın mahiyetinde netice itibariyle insanı öldürecek, musalla taşına koyacak, er kişi niyetine diye bağıracak bir şey varsa şayet, bence ona karşı baştan tedbirli olması lazım. Ona bu kozları vermemesi lazım. Onun tarafından kullanılmaması lazım. Kullanılmaya meydan vermemesi lazım. İşte budur yani. Alnınızı kullanabilirsiniz. Dizlerinizde namaz kıla kıla nasır bağlamışsa kullanabilirsiniz onu. Seher vaktinde üşşaka derim ya hayyu ya kayyum. Semavatı tutar ahım derim ya hayyu ya kayyum. Vücudum er görüp fakre, fakriyle eriştim fahre. Münacat eyleyip hakka derim ya hayyu ya kayyum. Evet, işte o seher vaktinde. Seherler bazı zaman kör geçiyor. Oysa ki çok önemlidir. Seher gözleri açık geçmesi lazım. Sizi görmesi lazım. Size kendi kokusundan bir şey bulaştırması lazım. Ben o saatte uyuyanı görünce çok buruklaşıyorum. Çok. Böyle ayaklarımın bağı çözülür gibi yıkılıyorum. Acaba zat-ül-uhiyetin bekleme tabiri caizse beklentisi nedir? Diyor ki gecenin işte şu faslından sonra semayı dünyaya iner. Dua eden yok mu icabet edeyim? İsteyen yok mu vereyim? Bence o beklenti boşa çıkarılmaması lazım. Ama hiçbir gece. İşte biraz evvel İkbal'in bazı anlarını ifade ettim. İşte 10 sene Londra'da o sisli dünyada teheccüd namazını kaçırmamış. Ya lehu min vefain ve min sadakatin. Sultan Murad'ın da var ya bestelemişlerdi. Uyan ey gözlerin vakti seherde. Nefis de diyor ki uyu, uyu, nem, nem. Birini dinlemek lazım. Dinlenmesi gerekli olan birini dinlemek lazım. Uyur uyur diyor. Alel acele kalkar hemen. Abdestle koşar işte. Namazı verir veriştirir aradan çıkarır diyor. Ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek. Nafileten lek. Senin için mahzı fazilet. Nafile kurbetine vesile. Farz kurbeti, nafile kurbeti. Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihu leylen tavile. Gecede upuzunca namazla geceni ihya et. Tetecafa cunubum anil medaci yed'una rabbahum khaufen ve tam'a. Yine gece namazı. Ya eyyühel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfehu evin kusmunu kalilen evzid aleyh ve rettil kur'an tertile. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve thiyabeke fe tahir. Allahümme a'inne ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadeti. Allahümme inna neselüke l-hüda ve t-tuka ve l-afafa ve l-ghina. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا في الدنيا والآخرة ربنا لا تؤاخذنا في الدنيا والآخرة ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا آمين ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.